زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولكن إذا أتبع هذا التزين تغيرا للشكل والخلقة التي خلقها الله تعالى فإن الأمر يصبح محرما وكبيرا من الكبائر لأنه تغيير للخلق وبالتالي فهو تدخل في سكن من سكن الله عز وجل. بقيت ينامون تنبلي سنوات البرام نونجيانا سنويلنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنكو يالا دون يخير المسلم إنما المخدير سنقول بدأي موي الإعجاز التشريعي في التحريم الإسلامي للوصف خمجين نتنو برب سبحانه وتعالى moy ki sak doom adama ki ñu naan nit yalla ay kiko sak ci anam rabet laqad khalaqnal insan bi ahsani taqwim yalla bind nit bind ko bind bu rafet lolu kenn du ko rek ñepp ci tek ba kenn ku nekk ci ñu ko tok fi ci biir activity ci kawas ci tuku goor ak jigen mak ak ndaw kenn munta wetti ni la yalla binde dafa rafet so bañe ni yalla binde la rek taxawal nga proposer nañ la changer dara ci sa cieur yi yalla binde la nañ changer benn cieur ci def ko fenn bo xamne mo gëna rafet jëlal bëtt waxal sama bëtt fu nekk neexu nañ mako defal fenen jëlal bakkan waxal fu nekk bi nañ mako defal fenen wala nga jël loxo wa tan benn cieur rek bula yalla defal waxal fi mu ma nek neexu nan mako defal fenen bismillah kon yalla bi nit bindu bo rafet ak ci melokan ci jëm ju rafet ju taru yalla matal formam ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma sha yalla mo la bind wala ci bind melokan bu ko neex mom yalla mom la la bindé nepp yow bi la neex dédé ci ay sura ma sha bu mu ciowaré mom yalla rak ka bak la la formé kon yalla ni mu neexé la lu bindé nit ñepp yalla def ñu ñu nekk ño xamné seen taxaway dafa mag bind ba leen yalla bind dafa saaru rafet yalla def ci bindu gi ñu bindu ñu doom adama da do bëgg lu rafet lu mu mëna doon da nga bëgg mu nekk lu rafet bu dé loy sol na rafet bu dé boy dëkk na rafet bu dé loy war na rafet lu mu mëna doon doom adama moom la yalla bindé loolu mu bëgg taar ak rafet ba mu lepp lu mu dégg ñu né rafet na rek mu ciéré ko moom suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou mu wax nuko mu jaare la ko ci lam ni yonenti ak ni mu yonni bal sax mu wax ni ci alquran yen doomu adamay ya bani adam yen ni adamo jur ngalaway bu ngeen di def jakka khudhu dinatakum inda kulli ma ngeen dem jakka da ngeen taaru da ngeen rafet doomu aadama yi tey kenn ci ñu bugg président doon recevoir wala premier ministre wala président assemblée wala benn xalifa général di la recevoir da ngay dellu sa kër sa nga waat gëstu feñewu defaru doog a dem ci doomu aadama boobu di la recevoir bu dara def lu dul dem jàkk nga demee jàkk nu mu la nekk te yàlla daf la jox wàcceel aaya ne la xuduu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen di dem jàkk ji jul jàkk jooy dem inda kulli masjid yàlla mu ne da ngeen taal bu leen demee nu mu leen neex bal suñu borom mu wax ba tey ne maa wàcce zina lii rafetal nit yàlla ne ala kan moo koy tere jaam ñi qul man harrama zinata allah maanaam li saaru ci kaw suuf ab julit ko moom ab julit moo koy yelloo bu dee warwaay bu dee kër bu dee lu nuy lekk bu dee lu nuy naan bu dee lu nuy sol ci kaw ba ci suuf ab julit moo koy yelloo kon kan moo koy tere ab julit wa tayibat min arrizq walladi xalaqa lakum maa fi lardi jamian suuf si maa leen sàkk lépp lu dul lu nax si ñëw terale ne la li bàyyi ko loolu yàlla moo la ko defaral yow yàlla moom rawatina nag bu dee tayibaat la li teeke dagan yàlla bindal la ko kon yow jullit yow yàlla moom moom suñu borom mu ne loolu sax qul hiya lilladina amanu fi lhayaati dunia ci dund aduna sax ñi gëm yàlla ñoo ko moom bu ñu demee àllaaxira rek foofu xaalisa ñoom kete la keneen dootu ci bopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna allaha jamil yàlla dafa rafet waaye yuhibul jamal bëgg na lu rafet moo tax yàlla lépp lu mu bind dafa rafet xoolal asamaan xoolal suuf bàyyi nga guddi nga xool asamaan yi su bindeew yi takkee tiim géej nga xool ni muy sànnee fàkk yi nga xool garab yi ko wër nga xam ne yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg lu rafet moo tax li mu defar lépp rafet moom suñu borom noonu la bëggee lu rafet walakin ayuhal ahbab mbokki julit ndi yàlla di bëgg lu rafet lépp ak bi ñu defar pour ñu rafet ida asba hada tagayur tagayuran li sakr bu ñu demee nag ba daar boobu di soppi bind bi yàlla bind araam na bu ñu demee ba yàlla di defar doomu aadama toog ba mu nekk mu ne sama bopp bi wala sama nog yi wala sama bëñ yi wala sama gémmiñ gi wala sama kawar gi wala sama nii ma yàlla def neexuma dama koy dindi su boobaa pour rafet su boobaa nag araam na borom bi tabaraka wa taala bi bindee doomu aadama yi def ci ñoom taar taar googu doomu aadama yi di ko topp ba koy jaam ba tey musiba bu bon bi nga xam ne tey moo dugg ci julli bi loolu ñu naan tatuwaay mooy sunu ub ba tey arab yi naan ko alwasmu mooy jamu tubaab bi naan ko tatuwaay mooy changé ci sa deru yaram dara ak jamono yañ ko daan defee ba tey jamono soppi ko ñu koy defee benn rab benn fikiru électrique nga xam ne courant moo koy def tey jullit yi góor ak jigéen di ci xëccoo ci place yi pour changé seeni yaram changé seeni der li rutlu sax tey ci ummaal islam li rutlu ci sénégal ab julit bu jigéen mooy ñëw jël yaramam ay weenam yóbbu ko ci góor ne ko tatuwaay bay ma ko defal ma ko nga simmi ween bi ku góor ci jàkkaarloo ko ween bi di ko dëndi taam boobu sax jàmm la ki yóbbu naqam nag naq naq ne ko def ma defal ma ci tatuwaay nga gis jullit yu góor yi bàyyi seen jabar yi ñuy ran ci marché yi guddi ak bëccëg di joxe seen i loxo ak seen i ginnaaw seen i dënn seen i ween ah la xaw la wala nga romb marché ni gis xalé yi koor yi ran yor yor ay ay ay patal fuddal wala ñuural xalé digeen tok mer yi jank yi jagamaay yi jeeg yi xalé yi ndaw yi tout le monde ku nekk di rënd ñi japp seen bopp yi di zulu di dessiné ay dessin ñi jàpp seen i kanam ñi jàpp seen i awra da ngay gis ku jigéen koo xam ne ma def si mbir ne nañ man tatouage sama awra tey loolu moom mooy suñu tund tey ñun waa ñun jullit yi Sénégal fan lañ ko jëlee ak xërëm yu bon yooyu ak xeet yu bon yooyu fan la ñu jógee ba ñu ñëw ci loolu ndax bëgg daar xam ngeen ne taar yàlla bëgg na doomu adama def ko yàlla bëgg na góor taar waaye ci jigéen sax la bëgg na bëgg kon di ko jëmbi gën a seet ci islam mu ne jigéen mën na ko sol waaye góor moom aram na ci moom mbokk julit yi iza kaana alislam qad sharaa atazayyun wa tajammul lirrijal wa nisa jami'an fa innahu qad rakhasa lin-nisaa'i fiihima akthar mimma rukhisa lir-rijaal. Su fekkee islam dafa sant góor ak jigéen ñu taaru ñu rafet ñoom ñaar ñëpp waaye bal sax jigéen la gën a ubbil buntu boobu ne ko taaru rafetal moo tax mu ne ko yow dagan na ci yow jigéen nga sol soir dagan na ci yow nga takk or dagan na ci yow nga takk jama dagan na ci yow nga takk xaalis dagan na ci yow amma góor soir ak or aram na ci moom waaye dagan na ci jigéen ndax islam fu mu yóbbu jigéen waaye nag ndax li xew Sénégal xaalida bi ñuy dund jigéen lépp lu mu defam taaral ko rek loolu dagan na est ce que loolu diine ji la ko jigéen lu mu def rek ba taal ba tax ñu bàyyi tey jigéen ñi def yaramu neet kenn solatul yére yére yi ñuy wax sax lu tan yu tuuti munoo xool borom yaram yëpp dumb si bit bal sax góor ñaa ngi leen ci dox ci ëpp tey ci xale góor yi da ngay ci gis ku nekk ci jàkk bi jullit soo su jootee sa ndunguru furu bi fi nekk ci biti ne dum diggante sa naq bi ak sa dënn bi wala sa ndiggi li di feeñ fan lañ jóg te réseau suñu Sénégal mooy li ñuy kiitaloo ñun ay jullit lañ sëñ diw ñoom diwa ngi fi ñoom diw fii lañ leen suul fii jàmm rek fii fii fii kiital yoo xamante ne ma anzalallahu biha min sultan amul benn wàcc way iraq moo ñëpp ñu baax lool te musiba fa la gën a bëri iraq dëkk boobu tur iraq bu xam ngeen fa la ñu sul imam ali ndax Sénégal am na ñu gën a baax sayidina ali abadan te terew daa maam fa zone de bous rey na fa 1 million musulmans doog a dem la terew mbokk julit yi ibad allah qad harrama al islam baad al askal al dina islam dafa aramal lenn loo xam ne nit ñi dañ koy taaroo ay jullit islam ne leen aram na kenn bu mu ko taaroo kenn bu mu ko def ci yaramam pour rafet loolu la ca jiitu mooy kalwisal wal wasm wal nam mais dafa aram donte ne Sénégal dañ koy daganal ba utëb usine ne jigéen bu ko defee bu rafetee dagan na waaye dafa xaram balaa ngay xam ne dafa aram nga dee kan suñu fii la soxnaam wala sëuram wala yaayam wala maamam wala bàjjanam wala tantam wala benn mbokkam bu jigéen bu sa ci moom bu dee gréfage wala mer ñu ne dañ ko suul ak mer yooyu kan suñu day gëti loxo lu tax bu deewee rek bu ñuy njëkk a wax mooy dindil leen ñu mees yi ngir yàlla dimbali leen ñu ngeen dindi mees yi moo tax boo ko dindiwul bi ngay dund soo deewee dinañ ko dindi di nga ko bàyyi ci nii mbaati naa di nga ko bàyyi soo xamee ne yàlla araamal na ko nga dindi ko so lanke bo deele ñu dundiko te bo dugale ci bamel ñu delaw ndax yim ak kullu abdin ala ma ma ta alay nek ni nga deele ngay deke ko sallallahu alaihi wasallam kon islam bu aramale dara ken duko taro mais sa djit ñaare bi moy tatwa jam mo xam siñ la mo xam suñ la mo xam lek la mo xam loxo la mo xam koj la mo xam nakala mo xam wen la mo xam deun la tatwa dafa haram ci islam da ngeen ko xam ab julit du ko def ba ca tegu moy anam moy dajj sey bëñ gi am sakara yalla dem ci ay goor teug en tant que jigen wala sax en tant que goor nga teug ay jigen di liina sey bëñ ngir nga am sakara yalla wala nga nek jigen nga dem timme teud ci ay goor ñuy liima sa kemi non islam dem na kenn amatul kenn kenn dara doot ko metti kenn dara doot ko metti kenn ci ñun dara doot ko metti la hawla wala quwwata illa billah tay lool mo xew ci dëkk bi taro mes taro takwas taro ay gemmi ay ñu yaatal ay sakara yalla ay nangam ak nangam yoyu islam da ko haramal gemmi fitra ndax saaje bind bi yalla bind nit la yalla la may kawar nga ni kawar gi neexuma ak ma yok yalla may la teeng nga lay xéssal bi neexuma yalla may la bañ ni nangam nga ni yi neexuma da ko koy dindi yalla may la deru nangam nga ni deere dama ci def ay dessin nangam ayyuha ikhwa lan moy wat lan moy tatwa moy wadu alama thabita fil jism wa zalika bil ghirz al jib bil ibra thumma wadu sabq an tarid hadhihi al fatahat wal juruh li yabqa dakhil al jild wa la yazal tatwa moy bu jekk ba jamu ni ngeen ko xamé jamu lu ñepp xam la senegal jël ay couso tak ko daf ko wéñu say tim ben place ci yaram bi gemu ngi la wala suñ bi la wala wala diko jam dara di gennu dara joji di gennu kenn ko fop bal dañuy jël mes bu ñuul wala ñu jël fudal wala ñu jël tous nga def ko ci su ko defé dara joji di gennu mu jaxato tous ngal bi ñu bayiko fofu ñu jam ba mu naaj suñ ko bayé après fofu fa ko dama xom day ñu su fekkone bu ñuul la ñu def ko fuddal mu daali xom su wéré daali mel non lolu mom moy tatouage tay mom lañ xewal ci ay forme yu bëss yo xamantene mo ngi ñew inshallah dinañ wax ci jogé ci ko tax iman dem islam fi la fekk tatouage islam fi la ko fekk ñu bind tariikh al masdar an tariikh fann al wasf yaud ila akthar min 5000 am qabla al islam tatouage yu gëna fi l'islam ci ulama al tariikh lu wax juromi junni ak la fi tatouage ci do islam 5000 fala ko egyptien yi jele mu nekk ci ñoom 2000 ba 4000 mu daal di départ dem Chine dem Japon daal di fay joxoo dem Philippines ci atum 1100 après la ko benn anglais britannique daal di koy dugal Europe bu tudd James Cook moo ko dugal Europe maré la won wala bay nap kat la won jogi borom ak botom dem ci jannu ba mu fekk fa ay nit diko def lolou mu ngi nekkon ci 1771 mom jam ko mom mo dugal tatwa ko way islam fi la ko fe mu magé islam ñaata juroomi junni ak waye xam ngeen ne diine l'islam fu mu ñëw xeex bu mu dugg ba bayil bon day dal yalla lim bokk bayi li nga xamne ay bokkare la waye jamono yoy bokk yi ñan ñoo doon def tatouage ñan ay jaam lañ ko doon def pour xamé le ku gis ñi xamne ay jaam lañ wala artiste ñoo ko doon def ku leen gis xamne ñi ay way kat lañ wala ñen ñoo xamne dañu bëgg siiw ñoo ko daan def té daaw ñu def seen yaram bamu bëj ben wala espion yi lañ ko doon def wala ñi bokk ci yenn loor comprend ma ko ni ñu jël la daal lay tatouer pour xamé la ñu ci loor sangam nga bokk xamé kay la woon pour ñu xamé la yow fan nga bokk bo amé bu mel ni ñu xam ci loor sangam wala bo amé bu mel ni ñu xam né yow jaamu fami sangam nga wala bo amé bu mel ni ñu xam né goor guy jaay bopam la wala jigen juy jaay bopam ñu lañ doon def tatouage ay nit yi ñak fay la ñoko doon def tay nanu yalla dimbali est ce sax ay imam wala ay kilifa dina dun ko def ndax alkande ko ñu yalla al ñun ñoy ño xamne lu ñu gis rek topando keur yi ku naaw rek duggu suñu biir keur ñu fat suñu demee tay ba ñop diko def nit ñi diko jiro tay muy lu haram ci l'islam النصوص الواردة في التهريم الوقت أي تكت ينو بأرام التدوى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي رواها أكثر من واحد من الصحابة رضوان الله عليهم النهي الصريح عن الوقت أي تكت يلير أي صحابة يبرد yu solo texte yooyu yonentu wax ko muy hadith yu wér yuy tere jamm wala tatouage wala yokk kawar wala daal di dajj sa kémmi di yaatal sakkara yàlla wala nga wattu sa bopp xoolal tey Sénégal ngay gis jigéen du wat boppam ba kawar gi jeex tàkk mu daal di tenk bopp bi daal la koy solal ngandi jaaro kooku ñu génn ko ci télé bi def ko ngandi maami artiste ñëpp di ko seetaan tey teatrekat yi médecin yi footballeur yi ñu ci ëpp mbëri yi genn wàll bi ñooñu nga xam ne ñëpp yàlla da leen a rëpp ñooñu ñëpp tey dañuy def tàkk tey tey ñun julit yi ñoo leen di toppatoo si ndax bu ci deere ci ñooñu ñu ne dugg na àjjana ndax moom dana dubigal feer te ñooñu xam ngeen ne soo waxee ne ñooñu yàlla da leen a rëpp xëy na ñu ne kii dafa soxal waaye waxuma yàlla da leen a rëpp waaye yonente bi da leen a rëpp ku yàlla rëpp nag mbedd mu mu jaar wala bool bu mu toog di lekk yow nga toog ci di lekk pour yow mu diba dal na yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne laana allahu alwaasila walmustawsala walwaasima walmustawsama yonente bi nee na yal na yàlla sori yërmande ku yokk kawaram ak ko ko yokkal loolu tey julli Sénégal kan moo ko fi ñëwee wax xalifa général yi seen soxna yi dañuy yokk kawar imaam yi seen soxna yi yenn dañuy yokk kawar oustaad yi kilifa diine yi ñoo nga xam ne tey ñoom ñoo doon jiite diine yi ñoom la seen soxna yi di raa ci salon yi waxuma naan ñu cumbur cumbur yu ndaw ndawaay yi waxuma ñeneen ñi nga xam ne ñoom duñu ay gisu diine fa lañ jóg bokk julli te loolu ñu def yonent bi nee na ñu koy def yàlla rëbb na leen laxana loola yàlla yonent bi wax kuy yokk kawaram ak kii jam wala muy def tatouage ak jigéen gi nga xam ne dafa wat kawaru boppam ba mu suufe mu tenk ko wala góor gi nga xam ne dafa wat lenn ci bopp bi bàyyi ko ba pare def ay zigzag sëkkal bopp tey ñooñu ñaata ci ñun ñooy dem ngurku ci kanamu xalifa diine bi ne ko ñoo ngi ñaar ñoo ngi sàkku ñaar mu gis bopp bi mel noonu aram du ko dee lii aram na wala ñaata ci ñooñu ne bopp neen ñoom dallal na la damaa bëgg nga ñaanal ma doo ko ne bala ma lay ñaanal nga def lu dagan ba pare ku mel noonu booko ñaanal ak yàlla na mu ñaan ndax yàlla da kaa gërëm bokk julli yi ay texte la yul jeex ñëw na ci Ibn Abbas الله عنهما من لعنت الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواسمة والمستوسمة من غير ضار. ما باسنا يا لنت بنينا يا لنت بنك يا فكارا أكيكو يا فكارا tayna ñu dem ko waxuma la ba jigeen ñi bi ak ay salon mais goor ci yeen ay salon di leen yi goor buy leen jigeen goor buy epile jigeen Allah ak epile ni mu arame waxuma sax jigeen di ko def jigeen wala jigeen di ko defal bopam waye goor gattu lañ fet am ñoo xamni tay seen aduna yépp ci loolu lañuy liggéey moy lan moy ñoom dañuy epile ay jigeen ak di leen lepp ak di leen tatouer da dafa nek ko alal jooju muy lekk ci lu aram lool ak lu aram lool muy def journée bi yepp 24 heures wér bi yepp at bi yepp yaramam yaram loxo ma ngi ci kaw ci fi fan lañuy déné fan lañuy amé jamm day tan dem ko ci benn gam lu ñuy tuddé gam benn goor bi ay xalé yu jigéen ak ay xalé yu goor ci ay mat la ñoo ñepp ñu tudd ñi sangu wuñu mu ne wax ñi ay tax ak jëkkër ak jabar lañu ñu ne ko teyé ñi ci gamu gi lañu ñew mu ne ak lima ci xamne moy kërim du jaar kërim di du jaar kërim du jaar ha kërim du jaar lool la ngay oro aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله الواسمات والمستوسمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحب المتغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فكانت تقرأ القرآن فأتته جلنا تكتبت أي أرام التقوى بأرام الميش يق di aramal zulu di aramal dem ci nit diko deflo sakara yalla ci te gemmi ci ay goor ak jigen di aramal jigen juy watu ndem wala muy wagn kawaram diko coiffure wala muy epiler wu ci tek yoy lañ nek benn gi jël le ibn mas'ud neena yeren ci alayhi salatu wassalam neena yalla alak nak kuy tatouage ak ki ko koy defal ak ki wat bopam benn côté bayyi benn côté wala mu dal koy wañi budé jigen la mu sent ki koy defal yalla rombu nako mom miñ koy defal yalla rombu nako yeralti bi neena ak jigen yi nga xamné wala goor ñi dal ci séri jigen di wañi séri ban ngir am ay sakara yalla waye mu ne yalla rekk na ñi saade bindu yalla bi ñi xeta dugg nañ bi yonenti bo waxe lool ibnu ammar diko netti benn jigeen degg ibnu mas'ud jang hadith ne la'ana allah al-wasima al-wasila wal-mustawsala yalla rekk na ku yok kawara ak ko yokal ak ki tatwaas ak ki koy defal ak ki usakara yalla digeen ci degg lool rek dadi attaquer ci Abdoulaye Touba digeen do ñu ngi bok ci giir bi ñaan giiru akat ñu ngi koy wowe ummu yaqub mo ko digeen ko ku daan jang alquran la lol ba miin ko maîtriser ko te am ay xam ay yëp bu nekk mu degg lool rek mu son ngam lay ma ne ko lan mo tam nga ñuy rob te lol yalla waxuko ci alquran nga taw fi day naan yalla rob na ko yok karam yalla rob na ko tatwaal yalla reppu na kuy sakara yalla yalla reppu na kuy xéetal yalla reppu na kuy zuru bopam foko tek man jangina alquran ba son yo abdullah ibn mas'ud gisuma ci li ngay wax abdullah ibn mas'ud ne ko jangu alquran boko jangon ci guddi do mo haye muné ko jangina ko kuma asma ba fay ngi suba ko abdullah ibn mas'ud ne ko jango wa ma ataakum ar-rasul faqudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu len yalla len yonent fi dil jël len lum len téré bayyi len jangolo mune jang na koy mune yonent bi mo xé lolu do la ada allah al-wasim wal mustawsaba fa ngi jël ay ba ngo yo wallahi wa yam la ñu ma mune sa jabat koy def nga rek ko mune ko sama jabat ba mune wa me dama ko xoliko no fi dal le beuf dug ko ablay mo xol sopna mi gis ko ñew na deug la def ko def mune wallahi suma gisoon du koy def do ma bokk ak mom la wallahi suma du ko bokk la ma nga dooy ma ko do ma bokk ak sama soxna la yeen ñi bay def la ngeen di bokkal seen soxna la ñi koy def la wax seen soxna di ko def ñi bokk ak ñom la abdallah du ma ko neex suma gisoon sama jabar di mees wala muy tat waal wala mu watu ndal wala muy zulu bobbi wala muy sakara yalla dootuma bokk ak mom lan ñun ñukoy def nak di bokk ak sunu soxna la di lek ak mom dañ tay tax mu ne la ay allah jëlo ci won nga liko tok nga dëkk non rampé waxal ma tok la nga defara non way ko ro nit yaangi gaay yaangi brande inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa qina al-akhirah ala nga ñu la metti rek rew mi kuy moy yalla ñu koy ñu koy tak li ñi dere da ak ci ko de ak rafet ku moy yalla ñu dem ak rafet da ngeen digeen ci sopp lu bon ci kaw ba ci suuf ñu na ak rafet la la ole ñu la ragal ya ñu ne la ak rafet nga gëna suba nga gëna def lu bon ñu ne ak rafet ci kaw ba ci suuf nak ci kaw ba ci suuf la wax xéet ci kaw ba ci suuf da ngay gis kuy def lu bon ñu ne la ak rafet de ci jamono yoy bu nitam kuy def lu baax da gis du koy tax bu len bénn di ngeen mu muru rombon mur ya rabam yeb ba sa yeen tay kenn du gis ko di ko deug ñu wax ki lu muy dul ni way li moy la affaire lu ñay la way ko la ñu tanal way Allah lu xale bu goor sax bu ko dul ko goor sax ge gis mom tamit non lañ koy def way li moy la yow ko ci bay gis ma li ñu bay def do lu lu mel ni yow ben way yow ci jarbatan bi julli ay sax def salat duha bu jappé def ñaari rak soccu japp jang alquran mu ne be abdallah il prie comme un prophète mune wadi di julli comme benn yone mune ci mune julli xana yoral nga yalla la yindi yow luy julli ci julli yu bari wala tay ñu gisse ku def lu baax dañ lay wañi buñu gisse ku def lu bon ñu encourager ko ci lu bon yi ba sax yeen tay dañ koy financer da ko sunu baax bismillah fa lay jëm tay coupe du monde bi jéxé gi légui comme dañu alko top ci ñu dañ do sétal match yi ak di sétal zone yi tatoo fi mu nekk ni xale yëpp ngi def tatouage bokk yi tatouage ñaar dafa am bu aram am bu dagal même bu dagal bi dafa am ñu koy def ak buñ koy def suñ la nee tatouage bu dër dagal na tatouage ñuulal dagal na waaye kan moo la koy defal fan la la koy defal xala nga def jigen bu ko meul comme jigen ni fudal nga dugal mo sa bir nek mu fudal la wala mu defal la tatouage wa imagine tatouage fudal dagal na tatouage yulal dagal na nga gadu sa bop dem jama sa ba jaxan jap lal abor tim la di tatouage sawé gën dama ne wajol dina laal wéen dina laal wéen ak loxom amul lu mu yëg yoon bi muy laal sa yoon bi amul looy li goor gi waxal sànq gaa yooyu nekk ci mbaaj yi mu ne la këriñ du jaaru këriñ du jaaru ku wetti këriñ du jaaru rek boo ñibee boyalam furna nga jël këriñ yu ñuul yëpp nga teg leen toog nga jël benn xal bi bokk ci nga teg ko ci digg bi nga teg ko ci mbedd bi nga dugg ci léegi toog di nga xam ne këriñ du jaaru këriñ du jaaru rek sàkk loolu lan la la ci mën a jàngal mooy góor ak jigéen wéet ci benn place ku jigéen ci simmeeku ku góor ki di dessiné wala muy puddal wala muy kole wala muy mekk wala muy nag yàlla seen xel dal la ci yéen ah benn waaye dox na feebar ci benn hôpital depuis kii ku jigéen la def nee na ku jigéen kee ma jiitu maa dox ci ginnaawam ndaw si dugg ñu piqir ko mu génn waa ji dugg génn fekk ndaw si di war doy sa ñaar piqir kat bi bandi bu mag la kii ak a bandi kon yemul sa piqir ba kii ak a saay saay kii de moom warul piqir bi kii de bandi la ndaw si taxaw di ñax kon waa ji yemul sa piqir ba na ragal yàlla suñ ne góor ak jigéen bi joxante loxo nga gis quran non maay loolu man mun naa ko def ba pare du ma santel lay sóob rek xanaa doo góor xanaa doo góor góor ak jigéen li ci yàlla wax mooy dëgg waaw yéen a di moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam laa yaqluwanna rajulu bi imra illa kaana saalisahuma shaytan góor ak jigéen bu ñu wéete rek seytaane troisième loolu nag xala bi naan goro ci suufu garab yéeg ba pare rek wala muy bëgg a yëg goro ci suufu garab dangaa fekk mu yéeg ba pare rek wala dafay préparé pour yëg yàlla na yàlla woon dëkk mu wër sa gën ñu topp di sant mbokk yëpp ci seen i ñaan ak seen i julli bu daan ñaanal imam Aline Badara Daw pour ñu bàyyi ko yaakaar naa teñ yi wax ci neex na waaye ba mu méttee suñ juwaa ji doon nga ci doon wax duy njëkk yi tàngee waaye tey nañ ñaan yàlla ñëpp sant yàlla ku nekk ci dëgg waroo ragal waroo yëpp yëpp ndax alxaq yàqu wala yuda ali dëgg rek la mën a abduli waru ragal Ibn Taymiyya loolu wax ne bu ngeen ma reyee war ko àjjana su ngeen ma tëjee kaso ma dugg xalwa jàng alquran am liberté mën a jaamu sama borom bu ngeen ma exilé ma def tourisme comme julit du ragal julit la nekk ci dëgg bul dengi dengi nekk ci sa yoon mooy samp siraata mustaqim bokk julit am na ci ay mbokk yu feebar ay mbokk yu tawat ay mbokk yu am ay aajo jël ci waat ci ñu ak seen i ordinance di sàkk ndimbal bu ñu paree julli lépp lu leen waaye mën a dimbale insha allah ca fàtte ko ngir yàlla mbokk yooyu ñu ngi fi ñu séddal leen ko dal leen yàlla woon dëkk mu wër sëgal ñu topp dal leen yàlla woon nee mu wër sëgal ñu sori ko allahumma arina alxaq xaqan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسأل ان تردنا الى دينك مردا جديدا اللهم اعطنا قوتنا في الامور كلها واجرنا من الدنيا والاخره اللهم يا هادي صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين